To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 21 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Supermanka Kajana. Dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli do nas gdzieś, być może już w drodze do pracy. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa. Środa, 21 stycznia przed nami. Przypominamy uprzejmie dziś Dzień Babci, a ponadto także imieniny Agnieszki, Jarosława i Sobiesława. Słońce obudzi się około 7:30, zajdzie po 16:00. No, co najważniejsze, dzień dłuższy od najkrótszego i na pewno dzień dłuższy od tegoż wczorajszego. Zdrowia życzymy. A właśnie, jeśli chodzi o zdrowie, pani Ola informuje o tym, że słuch, chyba jedyny walor, jaki pozostał, gardło zjechane po wczorajszych wydzieruchach, a dziś muzyka amor. W Lesznie lekka mgła pozdrawia w drodze do pracy z Krajowej Piątki do Wrocławia. Aha, to dziś nie będziemy się wydzierać. Coś mi się wydaje, że chyba jednak nie. No spróbujmy. Atmosfer i Liza właśnie z leszczyńskimi pozdrowieniami. Za chwilę prognoza pogody. Ah. co jest w nas. Mogliśmy przecież iść nie dalej niż tam, gdzie można by, do wzgórza nad miastem, tam, gdzie czasem miłość, wino, życie, wszystko było. Atmosfery Liza. No, można było pokrzyczeć, pośpiewać. To na pewno prognoza pogody nie tylko dla Leszna. A pan od pogody o tym, że ranek mglisty, oj taki, uważajmy, pochmurno w północnej połowie kraju, dziś śnieg i deszcz ze śniegiem w pozostałych regionach, deszcz lub mżawka w górach, śnieg, a jedynie lokalnie na zachodzie możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od zera na Suwalszczyźnie, plus 2 w centrum, najwyższa temperatura na południu nawet do plus 3. Los nam nie da szans. Co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nad się stół. Zwijam to. Yeah. zwijamy bazę, ale jeszcze tam powrócimy, tak mi się wydaje, dojście na 7800 i wypadek, tak kończy się próba zimowego wejścia na Nanga Parbat podjęta przez Tomasza Mackiewicza. Polski himalaista wspinający się z francuską Elisabeth Rivaux osiągnął wysokość 7800 metrów nad poziomem morza. Polsko-francuski zespół był blisko pobicia rekordu wysokości na niezdobytym dotąd zimą ośmiotysięczniku, który należy do Zbigniewa Trzmiela. Polski himalaista w 1997 roku wszedł 50 metrów wyżej. Przed parą Mackiewicz-Rivaux był jeszcze 2 kilometry drogi, gdy zdecydowali się na powrót. No a w czasie schodzenia Mackiewicz wpadł do szczeliny lodowcowej głębokiej na 50 metrów. Skończyło się na poważnych potłuczeniach i najpewniej złamanym żebrze. Koniec wyprawy na Nanga Parbat, ale mocno trzymamy kciuki za kolejną, tak jak pan, panie Tomaszu, wspomniał wczoraj. Nanga Parbat nie ucieknie i tego życzymy. 12 minut po godzinie 5. Oko za oko, słowo za słowo. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam zapach za twój szept, oddam oczy za oczy, dotyk za dotyk, oko za oko, słowo za słowo, dotyk za dotyk, dobranoc za noc. Oddam słowo za twe słowo, oddam życie za twe życie, dam dobranoc za dobranoc, mój kochany. Dam ci usta za twe usta, oddam nagość za twój wzrok, oddam kocham, zakocham, dotyk za dotyk. Dzień dobry, kwadrans po godzinie 5, oko za oko, tak przypomniało mi się. Chyba tego nie opowiadałem, ale lat temu, może nawet i 20, pamiętam lokalną, bardzo lokalną prasę, właściwie gazetkę, wylosowano, chyba tak to się odbywało, wylosowano tytuł tego pisma, no i okazało się, że tak ni z gruchy, ni z pietruchy wyszedł tytuł pisma Koza. I teraz jak to rozwinąć? Były różne próby K-O-Z-A, jakie tam skróty, różnego rodzaju rozwinięcia nazwy, ale wygrało i to wydaje mi się bardzo twórcze, zwycięskie oko za oko. Właśnie, ale to dawno i dawno. W Świeciu zorganizowano 10. jubileuszowy policyjny test sprawności, a na starcie pojawiło się kilkudziesięciu nie tylko policjantów, strażaków, strażników miejskich i żołnierzy, no i nie zabrakło też najmłodszych kandydatów do pracy w policji. Test policjanta był dobrą okazją dla wszystkich, by sprawdzić swoje przygotowanie fizyczne, a trzeba było między innymi pokonać płotki, biec z manekinem, rzucać piłkami lekarskimi, czy pokonać skrzynię. Pokonać płotki, pokonać skrzynię. rzucać piłkami, które bynajmniej nie leczą lekarskimi. A liczyła się oczywiście szybkość, dokładność i dobra kondycja. Mówimy też o tym, bo policyjny test sprawności zorganizowany w świecie jest jedyną tego typu imprezą w Polsce. No to jak troszeczkę ochłoniemy, odsapniemy, to podamy wyniki testu, tego testu, policyjnego testu sprawności. O kolejnym teście głównie dla policjantów, ale dla pozostałych służb także jeszcze będziemy mówić to za kilka chwil w zapowiedziach nowego dnia. Za moment prasa, ale wcześniej test sprawności palców. Państwo pozwolą, ja do fortepianu, panie Szymonie, już. Nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzi drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że Szymon Dychowicz i jego zielony wiersz, choć zdaje się, że wspomnienia w państwu się obudziły. Pani Ela między innymi wspomina pozytywkę Szymona Dychowicza, w której ta się zakochała. No piękne nagranie. Być może kiedyś, może niekoniecznie przy okazji Polskiej Środy właśnie sięgniemy do tej kompozycji. Na razie sięgamy po dzisiejszą prasę. 20 minut po godzinie 5. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. A że o tym, że coraz mniej ludzi odwiedza centra handlowe, mimo to w tym roku może paść rekord budowy nowych obiektów. Rzeczpospolita zauważa, że liczba centrów handlowych w całej Polsce przekroczyła 400, a ekspansja deweloperów przyspieszyła. No i według analityków w tym roku polski rynek ma się wzbogacić o prawie 550 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w centrach handlowych. To oznacza wzrost o niemal 65%. Dane te są o tyle zaskakujące, zauważa Rzeczpospolita, że zainteresowanie klientów centrami handlowymi i robieniem tam zakupów jednak spada. Według badań tylko w listopadzie ruch w centrach handlowych spadł w Polsce o prawie 3%, a były w ubiegłym roku miesiące ze spadkami sięgającymi 10%. No jak tłumaczą eksperci, centra handlowe w Polsce wygrywają zdecydowanie z ulicami handlowymi. Dochodzi tam do swego rodzaju kumulacji popytu, stąd zainteresowanie takimi projektami nie spada. O szybko rosnących nowych świątyniach konsumpcji, o tym dziś w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu Oczywiście też o pieniądzach. Wkrótce łatwiej będzie naprawić auto po stłuczce z cudzej winy. Ubezpieczyciele są już prawie gotowi do uruchomienia systemu BLS. Obejmujący cały rynek ubezpieczeniowy system bezpośredniej likwidacji szkód prawdopodobnie zacznie działać 1 kwietnia i to pewnie nie będzie żart prymaprylisowy. Taką datę podaje prezes grupy ubezpieczeniowej Unika, pan Andrzej Jarczyk. Potwierdzają to ustalenia Pulsu Biznesu w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, która pracuje nad BLS. Gazeta wyjaśnia, że bezpośrednia likwidacja szkód to nowa usługa ubezpieczeniowa, która znajdzie się w polisach komunikacyjnego OC, a umożliwi klientom zgłaszanie szkód komunikacyjnych do towarzystwa, w którym kupili obowiązkowe ubezpieczenie, no i zakład wypłaci odszkodowanie i naprawi auto, a następnie zwróci się do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot wydatków. O rewolucji w OC, które zacznie się 1 kwietnia dziś, jeszcze w zapowiedziach, ale już prawie w konkretach Pulsy Biznesu. No i jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że minister edukacji Wielkiej Brytanii przyznała, że reformy brytyjskiego szkolnictwa zainspirowały sukcesy Polaków. Tak, tak, o sukcesie Polski Nicky Morgan wspomniała podczas Światowego Forum Edukacji w Londynie, dorocznego spotkania ministrów edukacji z ponad 70 państw. Jak sugeruje Wyborcza, Morgan nawiązała do wprowadzenia w Polsce obowiązkowej matury z matematyki czy utworzenia gimnazjów. A zdaniem ekspertów były to jedne z najważniejszych reform, które przyczyniły się do skoku Polski w badaniu PISA, międzynarodowej ocenie umiejętności uczniów, zauważa gazeta. O tym, jak to Brytyjczycy podpatrują polską szkołę i to z sukcesami, jak się okazuje, dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Szelest prasy ponownie za godzinę, pierwsze strony gazet, no a później w porannym zapraszamy także rozmowy z komentatorami, publicystami, no i rzecz jasna prasa zagraniczna. Polecamy i zapraszamy. Zapraszamy także do głosowania na listę przebojów trójki. Tym goręcej, że nie tak dawno, przecież przed tygodniem było to miejsce pierwsze i przed tygodniem też było to miejsce pierwsze, a ostatnio w 1720 notowaniu listy z miejsca pierwszego spadek na drugie. Fisze, Made, Tworzywo, Justyna Święc, utwór zatytułowany Ślady. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każdy. każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Nie miejsce pierwsze, a miejsce drugie. A przecież wszystko jest możliwe. Wszystko w Państwa głosach. Zachęcamy niezmiennie. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Także te muzyczne, ale po kolei. 103 lata temu urodził się Alfred Szklarski, pisarz, autor wielu wspaniałych powieści dla młodzieży. Zmarł w 1992 roku. 91 lat temu urodził się Ben Hill, jeden z najpowszechniej rozpoznawalnych angielskich komików. On również zmarł w 1992 roku. W 1950, a więc 65 lat temu, zmarł George Orwell, brytyjski powieściopisarz, publicysta i krytyk literacki. 52 lata temu zmarł Stanisław Grzesiuk, elektromechanik, ale przede wszystkim prozaik i pieśniarz. Pamiętamy o urodzonych 21 stycznia. Dziś urodziny pani Anny Polony, aktorki teatralnej i filmowej. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 74 lata kończy Placido Domingo, hiszpański śpiewak operowy. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 59 lat kończy Rob Brill, amerykański perkusista zespołu Berlin. Thank you. Berlin w muzycznym trójkowym kalendarium i to bynajmniej nie niemiecki zespół muzyczny, wspomnienie sprzed lat na urodziny 59, które obchodzi dziś Rob Brill, amerykański perkusista tegoż zespołu. No i rzecz jasna, to nierozerwalnie związane z filmem Top Gun. Nagranie z 1986 roku. Nie do uwierzenia. Wspomniałem, że sprzed ponad 25 lat, ale już w przyszłym roku będziemy mówić, że to 30 lat temu. Jak to szybciusieńko brrrt. Ale właśnie, 5:30, pora na prognozę pogody. Raz spojrzałem na zegarek, 5:30. Drugi raz, 5:32. Ani się obejrzymy, już będzie 6:00. Na razie ranek mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień pochmurno, w ciągu dnia w północnej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach deszcz i mrzawka. Taka ta zima niezdecydowana. No w górach może bardziej, bo tam będzie sypał śnieg. Lokalnie na zachodzie w dzień możliwe przejaśnienia, a wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. W dzień od zera na Suwalszczyźnie, nad samym morzem +1, w centralnej części kraju w większości regionów +2, a najwyższa temperatura na południu kraju, tam cała okrągła piękna 3. Trójkowy budzik. Wymyśliłem się nocą przy blasku świec, nauczyłem się ciebie. Wystarczyła mi chwila niewielka, byś imię miał, byś po prostu się stał. Wymyśliłam cię z cienia, nim nastał świt. Powierzyłam się nie na aż po sam chcę. Nie wahałam się. Nareszcie się stał. Dobrze wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Pomyliłam się tak. Wystarczyła mi chwila niedługa, byś imię miał, byś na zawsze je miał. Irena Jarocka w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie piosenkarki w 3. rocznicę śmierci. Do muzycznego trójkowego kalendarium, no to już właściwie tak delikatnie w tle słychać, wracamy za momencik, ale wcześniej rzut oka do kalendarium. Środa, 21 stycznia przed nami, słońce obudzi się za 2 godziny, zajdzie już po 16:00, no mówimy już, choć z drugiej strony pamiętamy, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o dobre ponad pół godziny, dzień potrwa prawie 8,5 godziny. Imieniny Agnieszki, Jarosława i sobie sława wszystkim świętującym już teraz składamy. Damy najlepsze życzenia do świętujących. Oczywiście wrócimy za chwilę, a teraz w muzycznym trójkowym kalendarium. Oczywiście Massive Attack, 49. urodziny Roberta Del Nari.

skin. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. Goddamn, I swear. There are times I porannymi pozdrowieniami od zapracowanych policjantów. O, oczywiście odwzajemniamy przez kolejne 6 tygodni na stokach. Będzie można nas spotkać, nasz z policjantów. Zakończyły się odpowiednie szkolenia, no i mamy uprawnienia instruktorów narciarstwa, służbę na stokach. Tylko w województwie śląskim pełni prawie 50 funkcjonariuszy o policyjnych patrolach na stokach. Pewnie jeszcze nieraz, im bliżej kolejnych turnusów ferii zimowych, będziemy mówić. A właśnie, zima, troszkę dośnieżyło, i poniżej zera do pracy w Szwajcarii. Nie pan Franek, a pan Paweł Skot gorąco pozdrawia. To już pędzi zimową porą i jeszcze z zimnych, zimowych i ośnieżonych zakątków Europy Północnej. Tym razem pan Michał mówi wszystkim chływach Łomenta w Finlandii. Minus 12 z gorącymi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. I przypomnienie dnia babci, to tak delikatnie tylko wnuczkom podpowiadamy. Pani Ela z Pęzina o tym, że przez moje dzieci nie obchodzi dnia babci, bo dzieci uważają, że nie potrzebuje okazji babcia do świętowania, bo święto mam cały rok. Pozdrawia wszystkie babcie w tym wspaniałym stanie. Pani Ela, bardzo dziękujemy, również tego, co najlepsze życzymy. Jeszcze babcia trójkowa, budzikowa, pani Rena z Leska również się odzywa. W bieszczadzkich Ostępach plus 2 siąpi, gdzieniegdzie mgła, zatem również prosimy o szczególną ostrożność. Jak zwykle o tej porze zachęcamy państwa do głosowania na utwór, który skutecznie budził w 2014 roku i tak skutecznie budził, że no właśnie, ostatnio to miejsce pierwsze na mecowej liście przebojów w 1720 notowaniu. Może to właśnie ona. Może to właśnie Mela Koteluk i utwór zatytułowany Żurawie Origami skutecznie państwa wybudzały w 2014 roku. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub Koteluk i Żurawie Origami ostatnio na mecowej liście przebojów. Miejsce pierwsze. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Także na utwór skutecznie budzący to być może pani Mela, może wcześniejsze nagranie, może Foo Fighters, może to, o którym dziś zakończymy trójkowy budzik. W tej sprawie oczywiście budzik @polskieradio.pl. Szukamy 10 nagrań, które skutecznie budziły państwa w ubiegłym roku. Zachęcamy. Za 6 minut o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja. My dziękujemy bardzo. Elżbieta Różyska, Piotr Łodej. Do jutra. Let me flash through today. It was a gift, not a joke.